kasabaran jeung kaikhlasan. Jeung gelis ulah nani sagala rupa cocoba menajatkan kawasa kanu kawasa. Takdir terbenang dipungkir, kadang terbenang disinglah. Papas ten tinu maha kawasa, sing ridho gelis jatu mari. Sok dipunjung bapak no ku hidup sok dipuja dua nana geus teu aya di kieuna geus mulang ka alam baka. Doa munajat kanu kawasa sangkan menang pangampura dosa keur di alam sangkan menang pangampura dosa keur di alam dunya. Gelis takdir tebu sok dipuja dua nana geus teu aya di kieuna geus mulang ka alam baka. Geulis anguran urang ngadua munajat kanung kawasa sangkan menang pangampura dosa keur di alam dunya. Geulis anguran urang ngadua munajat kanu kawasa sangkan menang pangampura dosa keur di alam dunya. Geulis anguran urang ngadua munajat kanu kawasa sangkan menang pangampura dosa ker di alam dunia.